Allahu barakat. Të nderuar shikues, mirë se takohemi sërish atje ku burojnë virtytet. Në të vërtetë, rrugtimi jon së bashku e ka një qëllim dhe një cak të arrim atje ku burojnë virtytet më të mira. Në të vërtetë, secili njeri synon në jetën e tij për sosmërinë. Ajo që mund të arrihet në këtë drejtim, padyshim se është e kufizuar. Megjithatë, ajo mund të arrihet vetëm nëse njeriu në aspektin individual ka mundësi që të bëj një balans në personalitetin e ti. Dhe ky balans do të arrihet të realizohet vetëm atëherë kur njeriu e ka parasysh baraspeshën e aspekteve që në rastet të ndryshme mund të duken të kundërta, si në rafshin psikik, në atë emocional, etik e kështu me radhë. Njeriu pra duhet të jetë i balansuar në jetën e ti mes fjalëve dhe veprave. Duhet të jetë i balansuar në mes sjelljeve e qëndrimeve. Duhet të jetë i balansuar në mes asaj që kërkohet prej ti dhe në mes asaj që ai kërkon prej të tjerve. Një gjë të tillë në formën dhe mënyrën më të mirë me jetën e ti praktikisht e ka arritur i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj, takimi jon i sotëm ka të bëj me balansin e mrekullueshëm që ka arritur Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam në personalitetin e ti posaçërisht në aspektin psikoetik. Andaj, qëndroni me ne. Bismillahirrahmanirrahim. Të flasësh për virtytet, duhet mos haruar për asë një moment se në aspektin pozitiv, ato formojnë personalitetin e njeriut. Respektivisht, virtytet janë valuta më e mirë në përmjet cilave shprehet vlera e një personaliteti. Me gjithate, jo të gjitha virtytet janë të të njëjtës natyrë, që do në thotë se nga njëherë dy gjëra mund të jenë vlera, mund të jenë virtyte, mund të jenë pozitive, me gjithate mund të duket se ato vinë në desh njëra me tjetërën. Për këtë arsye, mjeshtria e të pajisurit me virtyte në këtë formë qëndron në aftësinë e njeriut për të bërë dhe për të vendosur balans dhe baraspesh mes virtyteve. Janë disa aspekte në personalitetin e individit në cilat vërtet balansi dhe baraspesha jo vetëm që është i nevojshëm, por mund të jetë edhe i domosdoshëm. Ato janë kryesisht aspekti psikik, ai emocional dhe ai etik. Normal, derisa jemi duke folur për burimin e virtyteve, atëherë na mbetet që të flasim për mënyrën se si Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam, njeriu i zgjedhur prej Allahut, pejgamberi i fundit, i dërguari më i madhi i njerëzimit, si arriti ai të vendosë këtë balans dhe këtë baraspesh të mrekullueshme në personalitetin e vetë. Normal se ky balans në personalitetin e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam ka ardhur në shprehje në të gjitha aspektet e personalitetit të tij dhe ka qenë i përsosur deri në maksimumin e mundësisë së përsosmërisë njerëzore, maksimumin e përsosmërisë e cila për njeriu është e mundshme që të arrihet. Dhe një gjë të tillë e ka arritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe mu për këtë ai ka qenë dhe vazhdon të mbetet shembulli i njerëzimit, shembulli i sjelljes së mirë, shembulli i virtyteve dhe i vlerave. Në aspektin psikik, marim disa shembuj të cilat dëshmojnë mënyrën më të mirë se si Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam vendosi baraspeshën në mes atyre gjërave të cilat të dyja mund të jenë vlera, mirë po nga njëherë mund të duken se janë në kundërshtim njëra me tjetërën. Shembull për këtë do të marim seriozitetin dhe disponimin. Serioziteti është një gjëtë cilën njerëzit e qmojnë dhe ai si virtyt njeriu e bën më të vlefshëm, e bën më të çmuar në mesin e njerëzve, e bën më të pranuar nga se i jep peshë personalitetit të tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shembull kulminant i seriozitetit. Për arsye se jeta e tij ishte shumë serioze, misioni i tij ishte shumë serioz, pozita dhe autoriteti i tij ishin gjithashtu shumë serioze në mesin e njerëzve. Megjithatë, edhe serioziteti si virtyt, si vlerë i ka kufijt e vet. Dhe ai ata kufi, nëse nuk kien parasysh dhe nëse nuk respektohen, ai do të shndrohet në seriozitet të tepruar, i cili ati personi në vend se t'i dhuroj lavdata, në vend se t'i dhuroj pranim tek njerëzit, ai seriozitet i tepruar atë njeri do t'a bëj më të papranuar, ndoshta edhe të urrejtur tek njerëzit. Në këtë formë, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem ishte serioz, mirë po ishte serioz me mas. Në anën tjetër, atë seriozitet që e kishte, asë njëherë nuk e shfrytëzonte, respektivisht nuk ndikonte, nuk reflektonte seriositeti i ti, që ajtë krijoj barriera në mes ti edhe njerëzve, të krijoj distanca dhe të rrit ato në mes ti edhe njerëzve. Për kundrazi, me gjithë seriositetin e madhë që kishte, ai ishte shumë i afërt me njerëzit dhe çdo njeri që dëshironte të komunikonte me te, të fliste, qofte edhe për gjëra shumë të thjeshta, qofte edhe për nevoja personale që ndoshta si pas logikës son nuk do të duhet të lodhej njeriu i madh me ato banalitete, me gjithate, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem kishte shpirtin e madh, kishte zemërgjërsin për t'i dëgjuar të gjitha këto edhe për të komunikuar me të gjithë njerëzit. Në anën tjetër, do në thotë, ky seriozitet asesi nuk ishte faktor i cili ndikon në largimin e njerëzve, po ishte paralelisht Muhamedi sallallahu aleyhi sallam gjithnjë i disponuar, gjithnjë i buzqeshur, gjithnjë i gëzuar, por edhe këtu respekton të kufit, nuk lejonte që ai disponim, që ajo afri e madhe që kishte me njerëzit, që ajo lehtësi që kishte në raport me njerëzit, të ndikoj që ati t'i bie autoriteti, që ati t'i bie vlera, për arsye se ne e kemi të njohur se njerëzit me seriozitet të tepruar krijojnë barriera, ndërsa me sinceritet të tepruar nëse bën të shprehem kështu, apo me disponim të tepruar dhe të qeshura të shumta, ai mund t'ia ul vetës autoritetin dhe vlerën, ashtu që njerëzit pastaj nuk do ta çmojnë. Këtu vjen shprehja aftësia dhe mjeshtria e vendosjes së balansit mes këtyre gjërave. Gjithashtu, kemi një balans të mrekullueshëm tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mes pikëllimit dhe gëzimit, si dy gjëra që i përgjigjen dhe i referohen aspektit emocional të personalitetit të njeriut. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pikëllohej për atë për cilën pikëllohen njerëzit e mençur dhe njerëzit e formuar. Do të thotë, nëse e kemi parasysh një njeri të formuar, të mençur, me kritere të caktuara, çka do ta pikëllonte këtë njeri, ajo e pikëllonte Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ajo që e gëzonte një njeri ideal, ajo do ta gëzonte edhe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi alaihi salatu wasallam, edhe kur pikëllohej nga një herë edhe çante, mirë po, të çarit e tij nuk ishte te kalim i kufive. Të çarit e tij ishte në suaza të normales. Lotët rrydhnin, fytyra e merte pamjen e të pikëlluarit. Mirë po, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk klithte me zë derisa çante. Nuk dëneste me dënesje të madhe. Normal, nuk shqyente rrobat, nuk shkulte flokët, nuk goditej. Përkundrazi, këto ishin gjëra të cilat i kanë ndaluar për pasuesit edhe iftarët e vet. Për arsye se shkulja e flokëve, shqyrja e teshave, goditja e vetvetes e kështu me radhë, me rastin e pikëllimit i tejkalon kufit, i tejkalon suazat e të qenit thjesht pikëllim, mërzi dhe mshuri, mshirë, por ajo pastaj kalon në revolte dhe protest ndaj asaj që ka ndodhë, respektivisht revolte dhe protest ndaj caktimit të Allahut fuqiplot, ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në asnjë mënyrë nuk ishte i ktill. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çante kur pikëllohej. Çante kur i vdiste ndonjë i afërm. Çante për gjendjen e umetit, për gjendjen e komunitetit në përgjithësi. Çante kur i kujtoheshin momentet e ditës së gjykimit dhe trishtimet e atyre momenteve. Çante kur dikush i lexonte Kur'an. Për shembull, është sprovuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me vdekjen e djalit të tij të vogël Ibrahimit, i cili ka vdekur në moshën shumë të vogël, diku një vit e gjysmë të moshës së tij. Dhe kur e varrosi djalin e vet Muhamedi sallallahu alejhi wasallam, çau, i rridhën lotët dhe tha: Syri loton, zemra pikëllohet, mirë po, dhe ne për ndarjen me ty o Ibrahim jemi shumë të mërzitur, megjithatë gjuha nuk flet tjetër përveç atë me çka është i kënaqur Allahu fuqiplot, ne jemi të Allahut dhe tek ai do të rikthehemi. Gjithashtu ka qarë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam edhe kur e ka pa njërën prej bijave të tia të vidiste. Pastaj, ka qarë Muhamedi sallallahu alejhi wasallam për gjendjen e umetit në përgjithsi. Zënja e diellit ka ndodhur një herë dhe është pikëlluar Muhamedi sallallahu alejhi wasallam duke pas frikë se mos po ndodhë ndonjë katastrofë e cila në një farë mënyrë do të ishte ndonjë shkatërim masiv, sigurisht u ka ndodhur popujve të mëhershëm. Dhe kur ndodhi kjo, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam u pikëllua, u shqetësua, çau, u lidh në namaz dhe bëri një dua dhe tha: O Allahu im, ti më ke premtuar se nuk do t'i ndëshkosh umetin tim derisa un jam në mesin e tyre dhe se nuk do t'i ndëshkosh derisa ata kërkojnë falje, ja ku jam un në mesin e tyre dhe ja ku jemi të gjithë së bashku duke të kërkuar falje. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka qarë edhe kur i është lexuar Kur'ani. Transmeton Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me te, se një herë thot Muhamedi sallallahu alejhi wasallam më tha: "Më lexo disa ajete nga Kur'ani." Un i thash: "Si të ti lexoj o i dërguari i Allahut kur ato ty të kanë zbritur? Ti je ai që na i ke mësuar neve, ti je ai që na i ke cituar dhe lexuar neve." Muhamedi sallallahu alejhi wasallam i tha: "Po kam dëshirë që ta dëgjoj nga dikush tjetër." Filloi Abdullah ibn Mesudi ti citoj, ti lexoj disa ajete prej surës An-Nisa. Dhe një moment, thot kur arrita të ajeti 21 i surës An-Nisa, fe kejfe i dha gjina min kulli ummetin bi shahidin, o gjina bi ka ala ha ula i shahida, si do tjetë situata kur prej se cilit popull do sjelim nga një dëshmitar dhe ty do të sjelim dëshmitar kunder këtyre, në ato momente, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Hasbuk, pusha, mjafton." Thot kur u ktheva ka haj, e pash se syt i rridhnin me lotë. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam pra ka qarë në gjendje dhe situata të këtilla. Mirë po, asnjëherë të qarit e tij nuk ka qenë deri në atë masë saqë kjo të ndikoj që njerëzit pastaj të mos kenë besim në te, apo të humbet respekti, të humbet këtij autoriteti në sytë e njerëzve, të vlej apo të kualifikohet si çaraman, si njëri i cili çon për çdo gjë, i cili nuk i njeh kufit edhe të çarit e kështu me radhë. Në anën tjetër, nëse e marrim të kundërtën e kësaj, do ta vrejmë balansin e mrekullueshëm që ka vendosur praktikisht Muhamedi sallallahu alejhi wasallam në personalitetin e vet. Të qeshurit e tij. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam gëzohej sikurse gëzohet çdo njeri normal. Mund të themi sikurse gëzohet çdo njeri i mençur, apo nëse kemi mundësi të paramendojmë një njeri ideal, çka do ta gëzonte këtë njeri? Do ta gëzonte edhe Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ai gëzohej, buzqeshte dhe madje në shumtën e rasteve pamja e fytyrës së tij ishte buzqeshje. Përveç në raste të veçanta kur e kërkonte nevoja që ai të tregonte pak më tepër seriozitet, ose për shkak të ndonjë situate të veçantë, ose për shkak të ndonjë teme të veçantë cilën e trajtonte gjatë ligjëratave të tij, ose për shkak të ndonjë bisede të veçantë. Përndryshe, jashtë këtyre situatave Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ishte gjithnjë i buzëqeshur. Dhe fytyra e tij nuk bën të njihej ndryshe përveç se si fytyrë me buzëqeshje, nga se buzëqeshja është ajo cilën Muhamedi sallallahu alejhi wasallam gjithnjë e ka promovuar. E ka promovuar duke i porositur njerëzit që të buzëqeshin njëri tjetrit dhe e ka promovuar duke treguar se një buzëqeshje që njeriu i adhuron tjetrit është sigurisht një lëmosh të cilën eventualisht do t'ia jepte. Madje buzëqeshjet ishin shenjë identifikuese në fytyrën e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Por edhe çeshjet nuk mungonin. Shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se ai e kishte edhe atë anën e humorit. Me një fjalë, kur ishte prezant Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij kishin shumë respekt ndaj tij. Mirpo nganjëherë atmosfera e lejonte, situata e lejonte që ata përveç bisedave të serioze të bëjnë edhe ndonjë bisedë e cila do të ndikonte në disponimin e tyre. Njëri prej shokëve të Resulullahit sallallahu alejhi wasallam tregon. Thot ishim duke ndejur bashkë me Muhamedin sallallahu alejhi wasallam dhe filluam të përkujtojmë disa gjëra prej kohës së ignorancës, prej kohës para islamike. Do të thot çfarë kemi bër derisa kemi qenë pa ardh islami, derisa akoma nuk kemi qenë musliman dhe thot derisa I përmendnim disa gjëra që vërtet ishin të pahishme se I kemi bër, qeshnim ndërsa Muhamedi sallallahu alejhi wasallam na dëgjonte dhe buzëqeshte bashkë me neve. Ky aspekt ka qenë mjafti theksuar në personalitetin e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, edhe pse në rastet rralla e hasim se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam për t'i zvogluar distancat mes tij dhe të tjerëve, për t'i afruar njerëzit sa më tepër, ka përdorur edhe metodën e mahis, edhe metodën e shakas. Njëherë erdhi një grua dhe I tha, oj dërguari Allahut, burri im të kaftuar ty në një gosti. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam I tha, a është burri yt ai I cili në syrin e tij ka një diçka të bardh? Ajo gruaja u habit nga se ishte e befasuar nga ky përshkrim, tha jo, o I dërguari Allahut, në syrin e burrit tim nuk ka asgjë të bardh. Resulullah sallallahu alejhi wasallam I ia ktheu, po tha në syrin e burrit tënd ka diçka të bardh. Dhe ajo mbeti e shtangur. Pastaj Muhamedi sallallahu alejhi wasallam tha, po ku ka ndonjë sy I cili nuk e ka pjesën e bardhë të tij? Një njeri tjetër ka ardhur te Muhamedi sallallahu alejhi wasallam dhe ka kërkuar prej tij që të marr pjesë bashkë me te në një ekspeditë ushtarake. Dhe gjatë atij udhëtimi ky nuk kishte mjet transporti, andaj I lut Muhamedit sallallahu alejhi wasallam që t'ja siguronte mjetin e udhëtimit. I tha I dërguari Allahut, un po vi me ty, po kam dëshirë të vi, mirë po kam problem se nuk kam se me çka të udhëtoj, andaj të lutem më siguro transportin edhe mjetin e udhëtimit. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam I tha, do të të hipim ty në një fëmijë të devës. Ai njeriu u çudit, si o I dërguari Allahut, unë një burr kaq I madh, si ka mundësi të udhëtoj me fëmijë të devës? Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, kur e pa se ky nuk e kuptoi pikën e mahis, ju drejtua dhe I tha, po devet a lindin dish tjetër përves deveve dhe devet a janë dish tjetër përves fëmi të deveve, që do në thot se fëmi I deves, po nuk do në thot se do tjetë I vogël, mund tjetë edhe I madhë. Në aspektin e siljes në jetën e tij të përditshme, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam kishte vendosur një balans të mrekullueshëm. Nëse I kemi parasysh obligimet e shumta edhe të lloj-llojshme që kishte, raportet e tij të veçanta me kategori të ndryshme të njerëzve. Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ishte familjar. Do të thotë ishte bashkëshort, ishte baba, ishte kushëri, ishte I afërm. Dhe normal kjo pozitë ja impononte, kërkonte prej tij sjellje të veçanta që I përgjigjen babait, bashkëshortit, kushëriut, të afërmit e kështu me radhë. Ai njëkohësisht ishte I dërguari I Allahut, prijes fetar që u printe njerëzve në namaz, I mësonte ata, u mësonte fen, u mbante ligjërata, u afalte xhuman e kështu me radhë. Gjithashtu ai ishte edhe burr shteti, ai udhëheshte diplomacinë, ai ndërmerrte vendimet, ai I bënte politikat, ishte edhe komandant I ushtrisë. Edhe në këtë rast do të thotë I kishte detyrat e veçanta. Megjithatë, në të gjitha këto aspekte, edhe shumë aspekte tjera që nuk I përmendëm, në të gjitha ato Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ka pas qëndrim brillant, ka pas qëndrim të shkëlqyeshëm. Dhe aty ku është dashur që të jetë I butë, ka qenë I butë. Atje ku është dashur që të jetë I vendosur, ka qenë I vendosur. Aty ku është dashur që të jetë trim, ka qenë trimi numër 1, aty ku është dashur tolerant të jetë ka qenë tolerant aqë sa askush nuk mund t'i afrohet. Në përgjithsi, I këtil ishte Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. A I ishte edhe gjykatës, ishte edhe mësues, ishte edhe këshilues, ishte edhe thirës, dhe në të gjitha këto, Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem shkëlqeu me sjellit e tia dhe me virtytet e tia. A I vendosi me praktikën e ti, por edhe në teori. Një baraspesh të mrekullueshme mes fjalëve edhe veprave. Në të vërtet, suksesi I njeriut, si individ, apo si shoqëri, qëndron dhe varet nga kjo pikë. Balansi që duhet të vendosur mes fjalëve edhe veprave, mes teorisë dhe praktikës. Nëse njeriu nuk është në gjendje të balansoj fjalët edhe veprat, atëherë s'ka dyshim se në jetën e tij ka ngjecje dhe si i ktill, ai suksesin e 100% nuk e ka të garantuar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam arriti ta bëjë një gjë të tillë. Gjatë gjithë jetës së tij, çdo fjalë që e ka folur, të gjitha kanë qenë të vërteta. Mirë po, nuk ka ndodhur ndonjëherë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të promovoj një vlerë e ajo vlerë njëkohësisht të mos gjindet të ai. Nuk ka ndodhur që ai të thrasë në një virtyt e paraprakisht vetë të mos jetë i pajisur me atë virtyt. Ashtu si kur nuk ka ndodhur gjatë gjithë jetës së ti, që të ndaloj nga ndonjë e keqe, që të tregoj shëmtin e ndonjë mkati, ndonjë vepre të pahishme, e ajo vepre të gjindet të ai. Do në thotë, kur urdhron të në të mirë, ishte i pari që i kryen të të mirat. Kur ndalon të nga e keqja, ishte i pari që largohi nga to, edhe ishte njeriu që mës largo në distancë që ndron të nga veprat e këqia. Ai gjithashtu edhe një shembul briljant të balansit dhe baraspeshës në aspektin e ibadetit. Rëfen Aishja radiallahu anha, bashkëshortja e ti, Allahu qofti knaqër me të, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam falej natën derisa i enjteshin kambët. Dhe një moment kur Aishja i vërejti, o i dërguari Allahut, pse po e mundon vetën derin këtë masë, duke qenë se ty Allahut i ka falur të gjitha mëkatet, ti ka falur ato që i ke bërë paraprakisht, edhe ato eventuale që mund t'i bësh në të ardhmen. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj, o Aisha, a nuk do të jem un rob falënderues? A nuk do të jem mirënjohës ndaj Allahut? Është vërtet që Allahu më ka falur. Mirë po, unë megjithatë dua të shpreh mirënjohje dhe falënderime ndaj Allahut me ibadetin tim. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam azhëronte azhërim vullnetar gjatë një muaji, aq ditë të shumta sa që mendonim se do të azhëroj tër muajin. Vinte një muaj tjetër dhe nuk azhëronte deri në atë mas sa që mendonim se nuk do të azhëroj asnjë ditë prej atij muaji. Pse e ka bërë një gjë të tillë? E ka bërë për t'u treguar njerëzve balancin në mes angazhimit maksimal në ibadet edhe në adhurim, po njëkohësisht edhe tërheqjes nga njëherë për të pushuar, për të rimbledhur forca për të vazhduar rrugën edhe më tutje. I këtill ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në aspektin e adhurimit. Ai ishte gjithashtu shembull edhe në aspektin e ngopshmërisë së shpirtit. Nuk kishte shpirt të uritur. Ai e ndinte veten shumë të pasur, edhe pse materialisht mund të themi se ka qenë i varfër. Njëherë erdhi një grua në vizitë në shtëpinë e tij. Aty ishte Aishja radhiyallahu anha dhe kur ajo grua e ansarve e pa shtrojën në shtëpinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u çudit. Shtrati i tij nuk ishte diçka tjetër përveç se një gunë e vrazhd me cilën mbi të cilën shtrihej, eventualisht edhe me të cilën mbulohej. Nuk kishte dyshek, nuk kishte mobilje luksoze. Ajo grua u prek nga kjo pamje dhe sa po shkoj në shtëpinë e saj, i dërgoj Aishës një dyshek të cilin e kishte punuar vetë, të cilin e kishte përgaditur dhe për atë kohë ishte mjaft kualitativ, mjaft cilësor. Kur erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi, e pa atë dyshek, pyeti: "Çfarë është kjo?" Aisha i tha: "O i dërguari i Allahut, ishte një grua në vizitë dhe kur e pa shtratin tënd, e dërgoi këtë dyshek si dhuratë për të fjetur ti më mirë." Tha: "O Aisha, ktheja asaj gruaje atë dyshek për arsye se nuk më nevojitet." Megjithatë, Aishës i pëlqente ai dyshek dhe nuk ishte e gatshme që ta kthej mrapa atë dyshek. Derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja përsëriti edhe një herë, ajo prap nuk e ktheu. Herën e tretë Muhamedi alaihi salatu wasalam i tha: "O Aisha, ktheje atë dyshek, se pasha Allahun, sikur të kisha dëshirë, Allahu për mua do t'i shndronte këto kodra me ari dhe argjend, dhe në duart e mia do të rrjedhte ari dhe argjendi." Që do të thotë se un e kam mundësinë që të bëhem i pasur materialisht, mirë po kam zgjedhur që të mos jem i ktill, për arsye se pasuria e vërtet është pasuria shpirtërore. Pasuria e vërtet arrihet atëherë kur njeriu vërtet është i ngopur shpirtërisht edhe e ndin veten se Allahu i madhruar e ka begatuar. Balansi mes fjalëve edhe veprave është një temë shumë e madhe. Në të vërtetë, baraspesha edhe raportet e mirëfillta mes fjalëve edhe veprave, mes teorisë edhe praktikës, mund të themi se është I tërë islami. Mund të themi se është misioni jetik që njeriu duhet të arrijë, përndryshe çfarë do devijimi, çfarë do ngjecje në këtë drejtim, s'ka dyshim se ndikon në cenimin e suksesit të njeriut në të ardhmen. Megjithatë, kur flasim për sinqeritetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e kemi parasysh se ai gjithnjë e ka folur të vërtetën. Asnjëherë, pavarësisht gjendjes së tij emocionale, asnjëherë prej gojës së tij nuk ka dalur përveç se e vërteta. Lidhur me këtë, dëshmojnë njerëzit që e kanë pa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dëshmia e tyre shkon në dobi të faktit se me të vërtet njeriu për të qenë I pranuar në mesin e njerëzve, ai duhet gjithnjë ta flasë të vërtetën dhe në asnjë moment nuk bën të flasë të kundërtën e të vërtetës. Ai fjalët e tij duhet gjithnjë të jenë 100% të përputhura me realitetin, 100% konform realitetit të I cili ekziston në terren. Abdullah ibn Selami, Allahu qoftë I kënaqur me te, një njeri me prejardhje qifute, kishte qenë qifut madje prej dietarëve të qifutve, kur dëgjoi për ardhjen dhe emigrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, tha e përshkruan ardhjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: Kur erdhi lajmi se ai arriti në Medinë, njerëzit vrapuan të shkojnë në turma dhe në grupe të mëdha për ta parë atë, edhe unë isha në mesin atyre që shkuan për ta parë. Thot në atë moment që e pash, e vërejta se fytyra e ti nuk ishte fytyrë gënjeshtari. Fytyra e ti nuk ishte fytyrë e ati i cili gënjen, por ishte fytyra e ati personi I cili gjithnjë e fletë të vërtetën. Njeni prej njerëzve, I quajtur Abdullah ibn Ebil Khansa, tregon se para se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të bëhej pejgamber, para se të vinte shpallja, Ky e kishte pasur shok Muhamedin a.s. Ishin shoshruar së bashku në atë kohë dhe njëherë e kanë lënë një termin që të takojnë në një vend të caktuar në kohë të caktuar. Dhe thot unë nuk shkova në kohën e caktuar për arsye se ditën e parë isha I zënë. Ditën e dytë harova, ditën e tretë më ra ndërmend dhe shkova. Kur shkova e takova Muhamedin sallallahu alaihi wasallam duke pritur në atë vend ku e kishim lënë të takojmë. Kur u takua më tha, më lodhe o burë, ka 3 ditë që të presë unë në këtë vend ku e kemi lënë takimin. Thot aty e vrejta se ai njeri me të vërtet është njeri I fjalës dhe nuk e thënë besën edhe fjalën e dhënë. Ai e mba premtimin në mënyrë të mrekullueshme. I këtill ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam madje edhe me armiqt e vet. Kur ndodhi një marrveshje pas një mosmarrveshjeje, do të thot unis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ta bërë umran, për ta vizitu Qabën prej Medinës, unë isë për në Mekë, së bashku me 1400 shok të ti. Me gjitha te, para se të hynë Mekë, ata u penguan nga kurejshitët, të cilët nuk I alijuan që të hynë në Mekë, qoftë edhe me qmim të gjakderdhjes. Me gjitha te, Muhamedi s.a.s. nuk pranoj që të derdhej gjaku, edhe pse shumë dëshiron të që ta vizitan të Mekën edhe Qabën. Aty u vendosë që të bëjë një marveshje dhe vizitën e këti viti të kompenzojnë vitin arshëm dhe atë vetëm për 3 ditë. Kur erdi koha e asaj vizite kompenzuese, e cila edhe ashtu quhet Umratul Qada, kur I shitët dolin të gjithë nga Meka, I lanë vetëm 2 persona, 2 bura, në mënyrë që kur të vi koha, kur të përfundojnë 3 ditët e vizitës e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ata t'ja kujtojnë ati se është koha për të dalur prej Mekës. Dhe erdhen ata pas dite ditën e tretë dhe I than o Muhammed, kjo është dita jote e fundit sipas marrveshjes që kemi bër. Ai e thirri Bilalin, edhe I tha o Bilal, thirri njerëzit edhe thuaju asnjë musliman të mos mbetet deri në ezanin e akshamit në Mekë. Kemi bë marrveshje me Qurayshitët se do të dalim, edhe asnjë njeriu nuk I alejoj të mbetet këtu, por do ta respektojmë marrveshjen të gjithë. Nëse trajtojmë diçka nga veprimet dhe sjelljet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë refleksione të virtyteve të tija, të madhështisë së shpirtit të tij, të vetmohimit të tij e kështu me radhë, vërtet do të shohim gjëra të mrekullueshme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë modest, ishte shumë i butë, edhe përkundër pozitës që kishte, ai nuk ia lejonte vetes që të sillej vrasht me njerëzit. Njëherë pas betejës së Hunenit, kur muslimanët fituan shumë, kur morën shumë prej të luftës e kështu me radhë, dhe derisa ai u andante njerëzve atë pasuri, erdhi një njeri edhe i tha: "O Muhammed, bëhu i drejt, se me të vërtet kjo ndarje të cilën ti po e bën, nuk është ndarje me të cilën synohet kënaqësia e Allahut. Ti drejtosh një njeriu në pozitë dhe me autoritet të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë, me të vërtet është një gjë e madhe." Megjithatë, ai krahas pozitës që kishte, krahas autoritetit që kishte, krahas mundësive hakmarse ndëshkuese që kishte, megjithatë u sol në mënyrë shumë të butë. I tha: "O njeri, o robi Allahut, nëse unë nuk jam i drejtë, kush do të bëhet i drejtë? Nëse në veprimet e mia nuk ka drejtësi, vallë ku ka drejtësi?" Pastaj tha: "Allahu e mëshiroft Musain, Allahu e mëshiroft pejgamberin e Zotit Musain, ate e kanë shqetësuar edhe më tepër, ate e kanë ofenduar edhe më tepër, megjithatë ai është treguar i durueshëm me njerëzit." Ndërsa sa i përket bujarisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, argumentet dhe hadithet janë të shumta. Jabir ibn Abdullahu transmeton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk është pyetur, edhe asnjëherë nuk i është kërkuar diçka e të ketë thënë jo. Do të thotë, nëse ka ardhur një njeri edhe ka patë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një petk për cilin ky vet ka pas nevojë, megjithatë nëse ai ja ka kërkuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka zhveshur atë petkë dhe ja ka dhënë. Nëse ka pasur pak ushqim, i cili sigurisht se i është nevojitur, duke qenë se ka qenë i uritur e kështu me radhë, nëse ka ardhur një njeri edhe ka kërkuar, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë. Do të thotë, për të tjerët nuk ka kursyer asgjë, dhe në këtë formë ai ka dëshmuar se me të vërtet nuk ka jetuar për vetveten. Ajo pjesa e jetës së tij që ka pas të bëjë vetëm me veten e tij ka qenë çështja e ibadetit, çështja në orët e vona të natës e vetmimit të tij me Allahun fuqiplot, e deponimit të veprave të mira edhe shpërblimeve. Megjithatë, kur ka qenë pyetje jeta e kësaj bote, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në asnjë moment nuk ka lejuar që të jetë koprac ose të kursej çfarë do gjëje për vete apo për familjen e vet, mirë po të gjitha i ka dhënë për të tjerat. Në këtë shoqërim s'ka dyshim se çdo fjalë që flitet është shumë e këndshme. E ka domethënien e vet dhe s'ka dyshim se e prek thellësinë e shpirtit tonë. Mirë po, në mbeten edhe disa fjalë të tjera që t'i flasim lidhur me balansin e mrekullueshëm që kishte vendosur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në personalitetin e tij, andaj qëndroni me neve. Muhammad ashraf al-a'rab wal-ajam khayr man yamshi 'ala qadami باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة Të respektuar shikues, ja ku u kthyem sërish në emisionin ton. Të vendosësh baraspeshën në mes virtyteve, cilat nga njëherë duket se janë në kundërshtim njëra me tjetërën. Apo, njeriu ndodhet në situata të atilla sa që vërtet e ka të vështirë të zgjedhë, shembull, a do të jetë dorëlir, apo do të jetë dorështrënguar. Të zgjedh, a do të tregoj trimëri apo do të tregoj tolerancë. Të zgjedh, a do të tregoj butësi apo do të tregoj vendosmëri. Ndodhin nganjëherë situata të atilla që vërtet nuk është e lehtë të zgjedhësh se cili është veprimi adekuat për situatën përkatëse. Normal, njeriu i mençur mund të arrijë ta bëjë një gjë të tillë. Mirë po, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam këtë e ka bërë në formën më të mirë dhe në formën më të bukur. Ndoshta nga se ka qenë i udhëhequr me shpallje, ka qenë i pagabueshëm, Allahu i madhruar nuk e ka lënë të gabojë dhe në këtë formë e ka pajisur edhe me virtytet më të mira, cilat ai ka ditur t'i praktikojë edhe t'i aplikojë në jetën e tij në formën më të bukur dhe pa vërejtje. Megjithatë, ai mbetet modeli dhe shembulli ynë në këtë drejtim. Shembulli i fundit që do ta trajtojmë në këtë pjesë të mbetur të emisionit është balansi që ka vendosur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mes butësisë dhe tolerancës në njërën anë dhe në mes vendosmërisë në anën tjetër. Aisha radhiyallahu anha transmeton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur në jetën e tij nuk ka rrahur njeri, as familjar, as grua, as fëmi, as shërbëtor. Dhunën apo forcën e ka përdorur vetëm në luftë kundër armiqve. Asnjëherë, thot Aisha radhiyallahu anha, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është hakmar për veten e tij, për egon e tij. Pse dikush më hidhroi, pse dikush më ofendoi, pse dikush cenoi dinjitetin tim, unë tash të hakmirem. Jo, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka praktikuar një gjë të tillë. Përveç kur janë cenuar, kur janë shkelur kufit, dispozitat e Allahut, e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe teorikisht, edhe praktikisht ka dëshmuar se dispozitat e Allahut janë të shejta, janë të paprekshme dhe nuk posedon asnjë njeri, ashtu sikur nuk ka poseduar as ai paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të, të drejtën që të bëj koncesione në dispozitat e Allahut. Kësisoj, kur kanë qenë pyetje dispozitat, ka qenë shumë rigoroz, ka qenë shumë i vendosën. Kur ka qenë pyetje personaliteti i ti, ka qenë shumë tolerant. Pastaj thot, Aisha, dhe asnjëherë nuk ka pas mundësi, nuk i është ofru si alternativ të zgjedhë mes dy gjërave, e të mos e ketë zgjedhur më të lehtën, për derisa nuk ka qenë mëkat. E nëse ajo ishte mëkat, atëherë ai ishte njeriu që mos tepërmi largohej prej atij mëkati. E nesi, Allahu qoftë i kënaqur me te, transmeton thot i kam shërbyer Muhamedit sallallahu alaihi wasallam 10 vite. Asnjëherë nuk më ka thënë për një vepër për cilën e kam bër, pse e bëre. Dhe për një punë që kam lënë pa kryer, pse nuk e kryve. Asnjëherë nuk kam dëgjuar prej tij as edhe një uf më të voglin. Kjo ishte butësia dhe toleranca e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, njeriu i cili i tejkaloi dimensionet e egos edhe të unit të vet. Njeriu i cili në asnjë moment nuk udhiqej nga pasioni dhe dëshira për të hakmar për veten e vetë, për të shfryrë mlefin e ti të këtë tjerët, për të treguar forcen edhe mbi fuqin e ti ndaj të doptëve, kur se si nuk ka vepruar kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ka pas nevoj që të tregoj ashpërsi, që të tregoj vendosmëri, ai e ka bërë atë aty ku ka qenë vendi. Për ndryshe, kur njëherë atë që Allahu i ka dhënë, qoftë forcë, qoftë fuqi, qoftë autoritet, nuk e ka përdorur aty ku nuk ka qenë e nevojshme. Xhabiri radhiyallahu anhu transmeton, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur i vinte shpallja ose kur ulej që t'i këshillonte njerëzit, të mbushej mendja se është një paralajmërues i popullit para një katastrofe e cila është në prag të ndodhjes, duke e pas parasysh seriozitetin e pamjes së tij, seriozitetin e shprehjeve të tija, seriozitetin e zërit të ti, dhe në thot aq bukur e ilustrante me fytyrën e ti, me zërin e ti, me gjestet e tija, atë për çka fliste, sa që vërtet të mbushej mendja se ky njeri është duke e paralajmëruar popullin e vetë para një katastrofe e cila shumë afër do të ndodhë. Mirë po, sa po kalonte seriositeti asaj situate, thot ai ndryshonte, duke shumë më i qetë, duke shumë me fytyrë më të qelur, më i bosheshur, dhe nuk mundje të takoje njeri i cili duke i më bukur edhe më i këndshëm se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk është e lehtë të arrihet, për arsye se kemi të bëjmë që ndoshta brenda pak çasteve, njeriu kur flet për një gjë shumë serioze, të duket shumë serioz. Kur te i kalohet ajo si situatë serioze, ai t'i kthehet normalitetit të jetës së vet, duke komunikuar me rrethin, duke komunikuar me komunitetin, ashtu si edhe është mos mirë duke munduar ti të kaloj barrierat. Ndodhi lufta e Bedrit. Në atë betej, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam zuri rob 70 armiq. Njëri prej tyre ishte një poet i quajtur Ebu Ezze, një kurejshit i cili para asaj kohe, respektivisht deri në atë kohë, gjithnjë ka përdorur poezin e ti për të ofenduar Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, për t'i sharë muslimanët, për t'i nxitur të tjerët që të luftojnë kundër tyre e kështu me radhë. Dhe tani në betejën e Bedrit ai ra rob lufte në duart të muslimanëve. Dhe kur ndodhi kjo, ai ju drejtua Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "O Muhammed, ti e di se jam i varfër, nuk kam mundësi të shpaguhem materialisht. Ti gjithashtu e di se kam fëmijë, vajza, të cilat kanë nevojë për mua. Andaj të lutem, bëhu i mirë dhe më lira." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Po, do të liroj vetëm nëse e plotëson një kusht. Kushti është që ti më asnjëherë të mos flasësh kundër meje, të mos flasësh kundër islamit, kundër muslimanëve, të mos i nxisësh njerëzit që të luftojnë kundër neve." Dhe ai në ato momente e pranoi atë kusht dhe thuri vargje lavdate për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, sapo u kthye në Mekë, vazhdoi me të vjetrën. Nuk e mbajti besën e dhënë, nuk e mbajti kontratën që e kishte lidhur me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam dhe filloi prap të shante, të ofendante, të nënçmonte, të bënte propagandë armiqësore e kështu me radhë. Në vitin vijues ndodhi betejë tjetër, që ishte betejë e Uhudit, dhe ky prap u zura nga ana e muslimanëve. Kur erdhi te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i tha: "Lutem o Muhammed, ki mirësinë dhe më lira. Ti e di gjendjen time, ti e di varfërinë time, ti e di se vajzat e mia, bijat e mia kanë nevojë për mua." Megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ti e di se si ka ndodhur vitin e kaluar. Të zura rob dhe të lirova. Ne patëm një marrëveshje, ti e shkele atë marrëveshje. Pasha Allahun, nuk do të lë që ti të fërkosh vethullat tua e të thuash e mashtrova Muhamedin dyherë." Kjo ishte vendosmëria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në raste të këtilla. E kemi edhe një rast, një shembull tjetër që tregon gjithashtu vendosmërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në aspektin familjar, jo me njerëzit e largët, me njerëzit shumë të afër. Ishte dhëndri i tij Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me te, që ishte i martuar me bijen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Fatimen. Allahu qoftë gjithashtu i kënaqur me te. Në një moment Aliu po kërkon të martohet edhe një herë. Dhe kishte dërguar një farë mënyre mësit për të kërkuar dorën e bijes së Ebu Xehlit. Megjithatë, bija e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që ishte gruaja e Aliut, në një farë mënyre u prek nga ky veprim dhe erdhi t'i ankohet të atit. I tha: "O i dërguari i Allahut, a nuk do të hidhrohesh për atë që e hidhron edhe e shqetëson bijën tënde?" Thot: "Çfarë ka ndodhur?" Thot: "Dhëndri yt, burri im, Aliu po kërkon të martohet me bijën e Ebu Xehlit." Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi te Aliu dhe pasi u përshëndet me te, u ulën dhe i tha: "Dije o Ali se Fatimeja është loçka ime, është bija ime të cilën unë e dua shumë dhe çdo gjë që e shqetëson atë, më shqetëson edhe mua. Pasha atë në dorën e cilit është shpirti im. Nuk ka mundësi dhe unë nuk do të lejoj që në të njëjtën kuror tek i njëjti burr në të njëjtën shtëpi të takohen bija e pejgamberit të Allahut dhe bija e armikut të Allahut." Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, kur pa vendosmërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe çndrimin e tij refuzues ndaj kësaj çështje, vendosi që të heqë dorë nga vendimi i tij për të martuar me bijen e Ebu Xehlit. Kësisoj e shohim se në çfarë mënyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka aplikuar vendosmërin aty ku ka qenë nevoja dhe tolerancën dhe butësin aty ku gjithashtu ka qenë nevoja. Në të vërtet, butësia gjithnjë duhet të vije në shprehje deri te një kufi i cili tregon se aty përfundon butësia dhe toleranca dhe fillon dobësia. Do në thotë butësia dhe toleranca gjithë një duhet të jenë deri të kufiri I dobësis. Nuk bënd të të I kalohet aj kufi. Ndërsa vendosëmëria mbetet simbol, mbetet shenjë identifikuese e burëris e cila ka mundësi të aplikohet, ka mundësi të përjetohet, mirë po, ndoshta me fjalët tona të fjeshta nuk është gjithaq e lehtë që të definohet dhe përshkruhet. Sidoç tjetë, fjalë pas fjale, qast pas qasti, takimit ton të nderuar shikues po I vije fundi. Besim me shpresë se këtë shosrim të këndshëm do të vazhdojmë në emisionet e radhës të shosruar me virtytet e të zgjedhurit dhe të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Deri në takimin e radhës, ju lejmë në emanetin dhe përkujdesin e Allahut fuqiplot. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Of Muhammad, his dreams dry totally. We love him the mercy.